ale nie warto przepłacać. Najwyższa pora na Molekin D3. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy piątek, 21 lutego, minęła 22. Piotr Jaśkowiak, zapraszam na serwis Trójki. To na razie koniec unijnych negocjacji budżetowych. Przywódcy 27 nie doszli do porozumienia w sprawie wydatków po 2020 roku. Nie będzie strajku w szpitalu w Rybniku. Związkowcy będą dalej rozmawiać z władzami województwa. Rosja pomaga Donaldowi Trumpowi w kampanii wyborczej, twierdzi amerykański wywiad. Bez porozumienia zakończył się unijny szczyt poświęcony budżetowi wspólnoty po 2020 roku. Przywódcy państw członkowskich nie doszli do kompromisu. Premier Mateusz Morawiecki powiedział po zakończeniu szczytu, że Polsce udało się wykreślić z projektu budżetu niekorzystne dla nas rozwiązania. Mamy do czynienia teraz z nową propozycją, gdzie wykluczone zostało jako źródło dochodów własnych dochody z emisji uprawnień CO2. Ponieważ Polska jest najbardziej obciążona tymi emisjami, to również nasz wkład do budżetu europejskiego byłby najwyższy. Więc wyłączenie tego mechanizmu jest dla nas bardzo opłacalne. Unijni przywódcy będą musieli wrócić do negocjacji podczas kolejnego spotkania. Strajk w szpitalu wojewódzkim w Rybniku zawieszony do 2 marca. Do tego czasu placówka będzie działać normalnie, a zapowiedziany na poniedziałek protest nie odbędzie się. Szczegóły zna Joanna Opas. Dziś w szpitalu odbyła się kolejna tura rozmów płacowych. Uczestniczył w nich marszałek województwa śląskiego Jakub Chełstowski, a także związki zawodowe działające w placówce. Jak podkreśla marszałek Jakub Chełstowski, rozmowy są trudne, ale ma nadzieję na porozumienie. To nie dotyczy tylko jednego szpitala, ten problem. Mamy ich 45 i decyzje tu rezonują na inne szpitale. I to musi być zrównoważone. Dlatego te rozmowy są prowadzone. Jest dobra atmosfera do tych rozmów. One może są trudne i długotrwałe, ale mam nadzieję, że dojdziemy do jakiegoś ostatecznego konsensusu. Z kolei Wiesława Frankowska z tamtejszych związków zawodowych podkreśla, że pracownikom także zależy na porozumieniu. My chcemy ten spór zbiorowy zakończyć tak samo jak pracodawca. Żeby zakończyć spór zbiorowy, żeby się za rok tutaj nie spotykać, to ta propozycja musi być poważna. Obie strony przedstawiły swoje propozycje kompromisu. Teraz pora na ich szczegółową analizę. A kolejna tura negocjacji płacowych ma się rozpocząć we wtorek po południu. Donald Trump odrzuca ustalenia amerykańskiego wywiadu. Według służb Rosja wspiera jego starania o reelekcję. Prezydent Stanów Zjednoczonych oskarżył demokratów o prowadzenie kampanii dezinformacyjnej. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. W ubiegłym tygodniu przedstawiciele służb specjalnych USA poinformowali Komisję do Spraw Wywiadu Izby Reprezentantów, że Rosja nadal ingeruje w amerykańską kampanię wyborczą. Z informacji przekazanych kongresmenom wynikało, że Moskwa działa na rzecz reelekcji Donalda Trumpa. Fakt przekazania tych informacji Komisji Parlamentarnej rozgniewał prezydenta Stanów Zjednoczonych. Kilka dni temu odsunął ze stanowiska koordynatora służb wywiadowczych Josepha Maguire'a i zapowiedział powierzenie jego obowiązków przychylnemu mu ambasadorowi w Niemczech Richardowi Grenellowi. Według amerykańskich mediów Donald Trump był oburzony ustaleniami służb wywiadowczych. Uznał też, że mogą one zostać wykorzystane przez demokratów do walki politycznej. Dziś oskarżył ich o manipulację. Została rozpoczęta kolejna kampania dezinformacji przez demokratów w kongresie, którzy twierdzą, że Rosja woli mnie od nierobiących nic kandydatów Partii Demokratycznej, którzy po 2 tygodniach nadal nie potrafią przeliczyć głosów w prawyborach w Iowa, napisał na Twitterze. Z Białego Domu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Ponad 140 milionów złotych na rozwój kosmicznych technologii. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiły wyniki konkursu Szybka Ścieżka. Nagrody zdobyło 15 projektów przygotowanych przez polskie firmy sektora kosmicznego. Niektóre nagrodzone technologie wymienia dyrektor NCBiR Wojciech Kamieniecki. W ramach tych projektów, które uzyskały dofinansowanie, możemy wymienić marsjański kret, czyli urządzenie, które wystartowało w obcym satelicie, ale nasze, które będzie tam służyło do odwiertów, pobierania próbek. Bardzo dużo projektów jest związanych z mikrosatelitami, które już polskie firmy potrafią produkować. Są też projekty związane z napędami hybrydowymi do rakiet orbitalnych. Wyróżnienie zdobył też projekt specjalnej powłoki wykorzystywanej w konstrukcji silników rakietowych. Opracowało je konsorcjum Sieć Badawcza Łukasiewicz, Instytut Lotnictwa. Instytut Lotnictwa pracuje też nad zbudowaniem rakiety kosmicznej, mówi wicedyrektor Sieci Łukasiewicz Sylwester Wyka. Instytut Lotnictwa opracowuje w tej chwili rakietę na nadtlenek wodoru. W zeszłym roku odpalili koledzy tą rakietę na poziom 16 km z Ustki w Polsce. Jest rakieta przygotowywana przez firmę Space Forest również, więc tutaj mamy jakieś doświadczenie, jeżeli chodzi o wynoszenie. Nagrodzone firmy otrzymały dofinansowanie od 1,5 miliona do 33 milionów złotych. To był serwis Trójki.

Dobry wieczór Państwu. Wojtek Mazowski. Jazz fajny jest. Bardzo mi miło Państwa powitać. Ewa Redel przy konsolecie, a wydawcą jak zwykle Piotr Kordaszewski. Witamy Państwa serdecznie i zapraszamy na godzinę z muzyką jazzową i nie tylko. Zaczęliśmy od klasyki. Tak jak w zeszłym tygodniu poświęciliśmy jej całą audycję, tak teraz może tylko na początek i jeszcze wpleciemy jej troszeczkę później, ale na początku najwyższa miłość, Love Supreme Johna Coltrane'a. A to dlatego i w nawiązaniu w zasadzie do zeszłego tygodnia, do zeszłego piątku, kiedy cały świat i również Polska obchodził walentynki. Ale mi się wydaje, że miłość potrzebna jest nam na co dzień i nie zawsze potrafię tak świętować, że tak powiem, zamaszyście te dni, kiedy one są narzucone, a staram się o tym pamiętać przynajmniej wtedy, kiedy jestem w domu, choć weekendy, piątki, soboty, niedziele, to był zazwyczaj czas koncertowania i to jest czas spotkania z ludźmi, a wtedy w zasadzie z energią, jaka wytwarza się między grającymi, a tymi, którzy słuchają tej muzyki, też wytwarza się energia, w której duża część tej wymiany to jest miłość i to jest o miłości. Podobnie jak płyta Johna Coltrane'a Love Supreme. Album, przypomnę, z 1965 roku jest już dzisiaj klasyką. Został sklasyfikowany na 47. miejscu listy 500 albumów wszechczasów według magazynu Rolling Stone. No, to bardzo miło słyszeć, że w takim zestawieniu znajduje się tak wysoko album stricte jazzowy, a nawet otwierający ten jazz. Przypomnę, że właśnie wtedy rozpoczęły się dyskusje o tym wśród dziennikarzy głównie. To oni mają te pytania w głowie i ten niepokój o to, czy przypadkiem John Coltrane nie psuje jazzu, czy tak naprawdę to, co zaczyna grać, nie łamie jego struktur, ale czy przypadkiem nie o to chodziło i czy jazz nie jest po prostu wolnością, poszukiwaniem? Mi się wydaje, że tak. I John Coltrane naprawdę otworzył nas wszystkich na bardzo długo, na rejony i przestrzenie, które co po niektórym jeszcze dziś tak naprawdę wydają się nieosiągalne. John Coltrane, wielki mistrz w jazz fajny jest, zawsze będzie wracał. Kolejna kompozycja na dzisiejszy wieczór piątkowy to już jest piosenka z albumu Texas Sun. Pamiętają Państwo? Kiedy puszczałem ten utwór i opowiadałem o tym spotkaniu, o tej kolaboracji, posłuchajmy. Zobaczymy, czy się Państwo zorientują, kto i co tutaj gra. Holy Spirit penetrating my stone heart like the nails that were dripping through your skin. I was smacked in the face with grace, your righteousness given to me. I got a taste of your goodness. I'm not leaving, I'm coming back for more and more. I spit out the slop I was eating on. Always let me dry. My bones have been made alive from you breathing inside. A conversion, conversion. I crossed over the desert land. In your presence is where I stand. A conversion. Sure. I was blinded, swimming in my filthy. Now my heart has been turned to righteous right. I was a prisoner living in my prison of ignorance, my mouth full of curses and bitterness. I was chained to my sin, I was loving evil deeds in the dark. I was hugging them tight. Close my eyes, was clouded with lust for the adulteress. But a ways lead to death, I was on my way to hell, riding on a train for his head. We'll be right back. Cranbin i Leon Breeze w Jazz Fajny Jest z epki Texas Sun, która ukazała się 7 lutego nakładem wytwórni Dead Oceans. No i jak Państwu pasują te dźwięki? Bardzo jestem ciekaw Państwa komentarzy. Ta współpraca to tylko epka. No ja chciałbym więcej. Bardzo podoba mi się ta kolaboracja, jak można to nazwać. Płyta została stworzona z myślą o słuchaniu jej podczas długich przejażdżek samochodem. No, wydaje mi się idealna do tego i już sobie wyobrażam te podróże po Teksasie w otwartym Cadillacu na przykład, albo w jakiejś półciężarówce, pick-upie z szerokim rozstawem kół, z otwartymi oknami, czując ten wiatr we włosach i spoglądając na słońce, czy to wschodzące, zachodzące, czy świecące w pełni w ciągu dnia. W każdym razie z takimi widokami i z takimi drogami można sobie po prostu poodpoczywać w trakcie jazdy. Jeszcze jeden cytat o tej epce i tej współpracy. Staramy się podchodzić do muzyki intuicyjnie, bez konkretnych intencji, pozwalamy się jej prowadzić. Takie samo podejście przyjęliśmy w przypadku Leona, czyli Leona Bridgesa oczywiście. Dla nas oznaczało to otwarcie naszego świata na inną osobę, ale wszystko to jest jak Texas, mówi Lee. Lee to jest oczywiście Laura Lee, gra w zespole Cranby na gitarze basowej. Bardzo zresztą pięknie sobie gra i świetnie sobie radzi na scenie. Ja uwielbiam na YouTubie oglądać ich wersje koncertowe, kiedy jeszcze epka nie ujrzała światła dziennego, nie ukazała się na winylu. Wielokrotnie wczytywałem sobie ich koncerty i słuchałem, jak to brzmi na żywo. Za nami utwór Conversation, a teraz w podziemie zaprasza nas Curtis Mayfield. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Underground. We now have to deal with our own self-destruction. We cannot live on the surface of our earth any longer. There is now pollution in every natural mineral and material taken from the land. We have truly become a vast wasteland. And now underground. How will we deal with our society of discrimination among people? Near to hell, it's just as well. What will become of our children? Underground. There will be no light the law turn black, black, black, black, black. So who's below? As a matter of fact, color, creed, and breed must go. The underground, the underground. Curtis Mayfield z albumu Roots z roku 1971 w utworze Underground. Znajoma muzyka, znajomy sound. Curtisa kochamy w audycji Jazz Fajny Jest. Mam nadzieję, że Państwo jako słuchacze również, my jako twórcy, tutaj wielokrotnie już puszczaliśmy Curtisa. Najczęściej chyba z jego debiutanckiego albumu z roku 1970, Curtis. Ale leciały już Superfly i kolejne. Czekam na zdobycie albumu Curtis Live z 71, czyli tuż przed wydaniem albumu, który przed chwilą leciał w naszej audycji. I wtedy z przyjemnością Państwu zaprezentuję. Ja przypomnę tylko, że Curtis urodził się w 1942 roku w Chicago. Odszedł od nas w 1999. Grał na gitarze, wspaniale śpiewał, ale przede wszystkim był twórcą i przedstawicielem muzyki soul. Twórcą stylu chicagowskiego, jak to się mówiło. Wspaniale łączył soul, funky i jazz razem ze sobą. Rozpoczynał karierę w grupie The Impressions, ale równolegle rozpoczął działania solowe i bardzo mnie to cieszy. Dla mnie osobiście jest to bardzo inspirująca muzyka. Potrafił naprawdę przede wszystkim bawić się i płynąć razem ze swoim zespołem, który wspaniale mu podgrywał i prowadził go w tej jego fazie muzycznej. To teraz wrócimy do klasyki jazzu w audycji Jazz Fajny Jest. Posłuchajmy Wayne'a Shortera, który nie był do tej pory częstym gościem i chyba powinienem to zmienić w kolejnych audycjach i puszczać tego wybitnego saksofonistę częściej. Bo choć Coltrane niewątpliwie jest mi najbliższy, to Wayne Shorter jest postacią, która cały czas przesuwa tą granicę jazzu coraz dalej i coraz dalej i pokazuje, że jest to muzyka nieznająca granic. Jest to nieograniczony kosmos, który cały czas się rozszerza. My z albumu Juju dzisiaj. Wayne Shorter, Jazz Fajny Jest. Thank you. Wayne Shorter w Jazz Fajny Jest. Wojtek Mazlewski i jestem ciekaw Państwa opinii. Klasyka czy nowości? Dzisiaj w audycji są dla Państwa bardziej wkręcające. Juju to oczywiście klasyka. Wayne Shorter to był 5. studyjny album tego saksofonisty, wydany, no dziwo, tutaj zbieg okoliczności w 1965 roku, czyli tak samo jak Hell of Supreme. I co najciekawsze, jest również nagrany, podobnie jak Hell of Supreme w 1964 roku, z tym, że Juju był nagrany 3 sierpnia w studiach Rudego van Geldera. Oczywiście, wtedy był to jeden z najbardziej rozchwytywanych producentów. I oczywiście Wayne Shorter jako jeden z najciekawszych saksofonistów wschodzących na scenę jazzową nagrywał również u niego. Do płyt Wayne'a Shortera będziemy wracać. Powiem tylko, że oczywiście płyta Juju ukazała się w wytwórni Blue Note Records. Swoją drogą, o tej płycie w zeszłym roku ukazał się wspaniały film. Jeżeli ktoś nie miał okazji go obejrzeć, to serdecznie polecam, bo jest też ciekawym wprowadzeniem w świat jazzu, jak on wyglądał. Wytwórnia Blue Note zawsze dbała o okładki swoich płyt i w przypadku Juju i wielu, wielu innych, które wypuściła na rynek, zawsze ta oprawa graficzna i zdjęcia, jakie przygotowywane były do tych albumów, są naprawdę najwyższej jakości i pokazują ten czas, tą chwilę w studiu, kiedy czasami muzycy sobie już odpuszczają, gdzie na chwilę odpoczywają, albo okres i moment, w którym wybierają się do studia, albo dojeżdżają do niego. W filmie jest to powiedziane, wiele wspaniałych historii, więc odsyłam Państwa jeszcze raz do tego obrazu o wytwórni Blue Note, a my teraz przechodzimy, skoro pytanie jest, czy klasyka, czy współczesność. I co ciekawe, dziś w audycji nie będzie to współczesna muzyka jazzowa. Może w kolejnych zajrzymy, co się dzieje w Londynie i w Chicago, a dzieje się tam wiele. Ale nie mogłem pominąć takiego wydawnictwa, jakim jest najnowszy album zespołu Tame Impala, The Slow Rush. Posłuchajmy, a za chwilę porozmawiamy, co Państwo myślą o tej płycie. We'll be right back. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dziś w audycji Jazz Fajny Jest w nowościach soczyste brzmienia z lutego 2020. No i w tych nowościach oczywiście znajduje się album Tame Impala The Slow Rush. Wysłuchaliśmy kompozycji pod tytułem Lost in Yesterday. Ten utwór ma również już swoją oficjalny obrazek. Mogą Państwo go sobie obejrzeć. Panowie pięknie przebrani, w zasadzie wyglądają jak rasowy jazzowy zespół na tej scenie, można było powiedzieć, ale muzyka brzmi na wskroś współcześnie. Tutaj Kevin Parker po 5 latach od wydania swojego projektu widać, że poczynił produkcyjne postępy i o ile nazwiemy to, co się tutaj dzieje, czymś, co, że tak powiem, nas kręci. Ale w tym albumie zawiera się wiele smaczków producenckich. Kevin Parker znany jest z tego, że ma do tego talent i tutaj po tych 5 latach widać, że słuchał dużo hip-hopu, wydaje mi się. Wysunięte partie sekcji rytmicznej, bardzo takie tłuste brzmienie basu i bębnów rzuca się od razu w uszy, że tak powiem. No, dyskusja z Państwem oczywiście, jak zwykle, będzie gorąca i będzie trwała jeszcze pewnie długo po audycji, do czego serdecznie zapraszam i zachęcam. Zawsze miło jest porozmawiać o muzyce i powymieniać się inspiracjami. Tutaj zawsze jestem otwarty na Państwa propozycje i dziękuję za wiele komentarzy, w których Państwo piszą o pewnych nowościach i to ze świata jazzu, i ze świata muzyki eksperymentalnej, otwartej, po prostu współczesnej. Nie zawsze jestem w stanie zdobyć tą muzykę na winylach, żeby Państwu ją zaprezentować, ale zawsze się staram. Lubię płyty winylowe i poszukuję ich dzięki swoim kilku kolegom w sklepach muzycznych tutaj, bo tak jakoś lubię to robić najbardziej. W Record Shopach panuje dobra energia, wypełniona nowymi dźwiękami i czasami tymi starymi płytami, które, o, że tak powiem, zioną dobrą energią, którą są nasycone. Test presy pierwsze. Na przykład, kiedy coś takiego się zobaczy, to człowiek czuje dreszczyk emocji i czuje energię od tego albumu, od tego krążka w zasadzie, który już miał okazję grać na przykład w tylu miejscach, na tylu gramofonach, a nadal jest w świetnej formie i bardzo dobrze brzmi. Bardzo też po prostu lubię rozmawiać z prowadzącymi takie miejsca, bo ich wiedza, ich oddanie też zdobywaniu tych płyt, przekazywaniu kolejnym ludziom jest wspaniała i muszę przyznać, że wielokrotnie wychodzę z płytami, których nie miałem zamiaru kupować, albo nie wiedziałem nawet o ich istnieniu, albo o tym, że są w tym miejscu do zdobycia takie wspaniałe klasyki. I to są zawsze bardzo przyjemne niespodzianki. No ale cóż, w Jazz Fajny Jest musimy już powoli kończyć. Utwór od Charlesa Lloyda pod tytułem Blessing zakończy naszą audycję, tym samym dając nam wszystkim blessing na ten cały tydzień, żeby po prostu dobrze się działo, żeby dobra energia nas nie opuszczała i żebyśmy mieli to tak zwane szczęście, żeby wszystko płynęło tak jak trzeba. My spotkamy się, usłyszymy się za tydzień w Jazz Fajny Jest i będziemy się raczyć kolejnymi inspiracjami i dobrą energią. A za dziś Państwu bardzo dziękujemy. Ewa Redel, Piotr Kordaszewski, Wojtek Mazalewski. Dobrego wieczoru. Wszystkiego dobrego. Niech moc będzie z Wami. Dobranoc. Thank you.